فرمائی وما هذه الحیات الدنیا او ندے دا جند دنیا الا لہون مگر عبسیاتی ولعب اولو بھی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ كُورْدَ آخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ خَامَخَ أَغَا جُوَنْدٌ حَقِيقِ دَي حَيَوَان وَيَلَكِي گِ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَةِ یا حَيَوَان کمانا دَ حَيَاةِ دَائِمَا رَازِي لہی الحیوان خام خاغا دا حقیقی جوندن کور دے او اغا حیات دائما ومیش جوند دے لو کانو یعلمون کچری دی پوی دے کدا کافران مجرمان پوی دے چی دا دی دنیا جوند خویو دا سی دے لکد ماشومان و لوبی و تماشی چه بس اغای پی لگزان مشغول کی او بیا غلوبی او دلوبو سیزون پریزی او لارشی لو کانو یعلمون کدی پویده نولما آثرو الدنیا علی الاخرہ دلو جواب محضوفو دی با دنیا دا اخیرت مقابلہ کی غرکڑے دوئے او دا دنیا دا زندگی مثال کڑے رو مقاماتو کی قرآن پاک زی پزے ذکر کرے او فرمائی وما هذه الحیات الدنیا اشارہ دا دا دنیا تحقیر او سپکوالی تھا او علماء علی کلی سرنگ با دنیا سپکنی دا دا اللہ پنیز دماشی دا وزرم رم برابر ندا او دا ترمیزی شریف حدیث روح المانی ذکر کرے امام ترمذی رحم اللہ سال ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے سال ابن سعد رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لو کانت الدنیا تعدد عند اللہ تعالی جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت مائن وئی که دنیا دا اللہ پا نیز برابر وے دا ماشی دا وزر امرم نو یو گوٹو ببا اللہ کافر تنوے ورکڑے و دا سمر دنیا دا دی دا خوش آلائی دا دی زیب و زینت دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی نروتی چی دا دا اللہ پا نیز دا ماشی دا وزر امر حیثیت مرشتو کچر دا دی سا قدر و حیثیت دا اللہ پا نیز وے نو کافر بت یو گٹو بنویس کرے زکا کافرانو تا اللہ ورکی او تاسو لطیر شل درس کی سورہ زخرف کی اللہ وی کددی مسلمانانو کمزورو دو گمراہی وجہ نوے نو ددی چتونا ددی دروازی دا بطول دا سرو جسپینو زرگے نو دا اللہ حبیب فرمائی لی لو کانت الدنیا تا دلو عند اللہ تعالی جناح بعوزوا که دنیا دا اللہ پنیز دماشی دا وزرم رم برابر وے ما سقا کافرم منها شربت مائل یو گوٹو ببے کافر لتی ورکڑے نوے او عباد عارفین ویلی دی چه اد دنیا احقر من زراع خنزیر میت بال علیہا کلب بید مجزوم او عباد اللہ والا عارفین ویلی دنیا دے رسپکلا دا غلی چی دا خینزیر نچی مڑوی او پاغی با نسپی وارگول کری او پلاز دا یو مجزوم بیمار کی وی باز عارفین ویلی وقال بعض العارفین الدنیا احقر من زراع خینزیر میت بال علیہا کلب دید مجزوم او حیوان ویلی کی گی لہی دار الحیات الحقیقیہ اخیرت کور دا اخیرت آغا دار دا حیات حقیقیه دے زکال تا مر نشتا ال تا فنا نشتا ال تا بیماری نشتا ال تا یوزے والے دے نجدا والے نشتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ او بیشک کور دا اخیرت خام خدا کور دا حیات حقیقیه دے لو كانوا يعلمون نو لما آسروا عليها الدنيا کچر دا خلق کوئی دے نو دیب دا اخیرت مقابلہ کی دنیا ورکڑے نوے نو دو دنیا دا حقیقت دے چی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین ذکر کرے اویلی دی چی دا لہو ولعب لہو ستوئی امام قرطبی وی شیئن یلہا بیہی ویلعبو یعنی دنیا یو شے دے چی اغی پوری لوبی کی دیشی یو زان ور پوری سڑی مشغول کرے ویلیس ما اعطاہ اللہ الاغنیاء من الدنیا الا وہو یزمحل ویزول وینی دی ہاغا چی اللہ دے مالداران لکم دنیا ور کرے مگر دا یو شے دے ختمی یو زیل کی کل لعب اللذی لا حقیقت لہو ولا ثباتا لقد لوبس حقیقت او ثبات نی خو یو لغن تے ساتھ پی سڑی ظلم مشغول کو بس بیا ختم شو خبر وی بازی علماء دا سی میری الدنیا ان بقیت لکن لم تبق لها یا خو دنیا سڑی لباقی نپاتی کی یا کچر دنیا باقی دے نو تو لباقی نپاتی کی ہر سڑی مال لے دولت دے بنگلی دی جیداد دے نو یا خو سڑے پستر گبوری ورستی اللہ والی یا که چره دادر لباقی شی نطور تباقی نپاتے کی اد دنیا ان بقیت لکا نو لم تبق لها دنیا کتا لباقی شی نطور تباقی نپاتے کی بلکہ ختمی دو والا دا او بے امام قرطبی دباز عارفین و اقوال ذکر کری او دو دنیا حقیقت ذکر کرے فرمائی وی تروح لنا الدنیا بغیر اللذی غدت وَتَحْدِثُ مِن بَعْدِ الْأُمُورِ أُمُورُ وَتَجْرِ اللَّيَالِي بِإِجْتِمَاعٍ وَفُرْقَةٍ وَتَطْلُعُ فِيهَا أَنْجُمٌ وَتَغُورُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الدَّهْرَ بَاقٍ سُرُورُهُ فَذَاكَ مَحَالٌ لَا يَدُومُ سُرُورُهُ عفا اللہ عمن سیر الہم واحدا وائقن ان الدائرات تدور ویتروح لنا الدنیا بغیر اللذی غدت دنیا حقیقت ذکر کئے ویرازی مازیگر منگت دنیا بغیر دا اغنچ ساری راغلے وان ساری غم دے نو مازیگر خوشحالی دا دارنگی ساری بیماری دا نمازگر صحت دے احوال اوڑی راوڑی پریشانی دی وَتَحْدِثُ مِن بَعْدِ الْأُمُورِ اُمُورُ او دا دنیا پیدا کوی پزد کارون ننور کارونا انسان ہوئی ردا غم و تکلیف لدش نبیا بسنی ورپسی نور دی نور دی نور وَتَجْرِ اللَّيَالِي بِاجْتِمَاعٍ وَفُرْقَةٍ شپی تیریگی و روانی نی کلا پا اجتماعی صورت کی تیریگی دوستان اور رشتدار یو زیدی او کل جدائی مرگ جدائی راوستا وَتَطْلُعُ فِيهَا أَنْجُمُ وَتَغُورُ شپی روانی دی ستوری پکی کل راخیجی او کل ڈوبیگی فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الدَّهْرَ بَاقٍ سُرُورُهُ وید چاک دا خیال وی چی زمانہ چی دنو دی دا خوشحالی با امیشہ و باقی وی فضا کا محال اللہ یدوم سرور دا خبر ویدہ کلن بعید دا دی خوشحالی برے امیشہ ندا دا فانی خوشحالی دا اب آخر کی وی عفا اللہ عمن سیر الہم واحدن اللہ دی مافیو کی دا غچانا چھے ٹول غمی یو غم گرزولے چھے غم دا قبر او دا خیرت دے وَعَيْقَنَ أَنَّ الدَّائِرَاتِ تَدُورُ آو دا دی اقین دے چھے دا مسائب دا سی گرزی را گرزی آو زرد چھے پا ما با مرد و فنا رش ندی یو آیات کے اللہ دا دنیا پورا حقیقت ذکر کرے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا آو ندے دا جوند دنیا الا لہن مگر عبسیاتی لہو آگے لوئی چیزان بھی پیوسات بس مشغول کرے ولعب او لوبی دی ندی جند دنیا الا لہن ولعب. تفسیر خازن کی وی لہو ستوئی اللہو هو الاستمتاع بلذات الدنیا وی لہو ستوئی د دنیا پا لذتنو مزاغستن وقیل هو الاشتغال بما لا یعنی فما لا یعنی سیزنو دزان مشغول کرے او لعب ستوئی هو العبس ند دنیا الا لہن مگر عبسیاتی ولعب او لوب دی لکه معشومان ګوره لوبې کوي یو وی دا زما کور دی دا زما ځمکه ده یو بل کوټه کوي کله په جړا باندې کور ته راشي لیکن یو سات پس کور ته ځي نه دا وایي چې دا زما کور او نه مې دا ځمکه دغه شان دا ځمکه ده او دا جی دا دونه دي دا مال دی او دا خزانې دي ډېر پې په خپل منځ کې وجنګېدل چا په کې یو بل مړ کو لیکن هغه خزانې او جیداد پاتې دی او خلق قبرونو خارو ته لاړل لکه ماشومان لوبې کوي په دنیا او په بازې د لوبو په سیزونو جنگونه کوي الله دې دنیا هم دغه حقیقت ته و ان الدار الاخرته او بشک کور د اخرت لهي الحيوان خامخا اغا کور د امیش ژوند نه الت مرگ نشتا فنا نشتا لو کانوا يعلمون کدی پوی دے او دا زی پزی اللہ دا دنیا دا مثالوں نے ذکر کری او دا اللہ دا کتاب معجزہ دا چھے دا تمام دنیا حقیقت پیو آیات کی ذکر کرے لکو گروی تاس رستو اشتم پارا التیم نغا حقیقت ذکر کرے اللہ دا دنیا حقیقت کل پیو یو آیات مبارکہ کی ذکر کرے دنیا حقیقت کلا اللہ رب العزت پیو یو آیات کی وشتم پارو گو رئی سورہ حدید آیات شلم گو رئی دو وشتم پارے پا آخر کیو گو رئی سورہ حدید رازی آیات شلم گو رئی اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہن وزینت و تفاخر بینکم وتكاثر في الاموال والاولاد. بس دنیا حقیقت دا غده بلشین ره اعلمو پوها شئی اللہ وی اے زما بندگانو انما الحیات الدنیا چه بیشک جوند دنیا لعب لوبی دی لک ما شمان چلو بی کئی پاغی جنگو نہ کئی یو بل سروالو تکول کئی ولہو نو بسیاتی وزینتن یو زینت تے د جامو زینت دے دمال زینت تے وتفاخرم بینکم او یو بل بان فخر دے پمنستاسو کی یو پا یو فخر کئی بل پا بل فخر کئی وتکاثرن فی الاموال والاولاد او دی یو بل سر مقابل دے پڑیر والی دے مالونو دا اولاد کی یو ای زمان مالو جیداد دیر دے بلوی زما اولاد دیر دے مثال دا سے کمثل غیسن پمثل باران باران رو وریگی اعجب الکفار نباتو تعجب کیے چی زمیدار لراغ بوٹی دا ہوئی فصلن رو خیجی ثم یہی جو بیادا فصل اچھی فتراہ مصفر نوی نویت زیر ثم یکونو خطواما او بیاشی زری زری فصل رو خطو یو سورز تر و تازگی ده زمیدار و لقوش علی سورز پس و چو زیر شو زری زری شو دا سی نند زوانی دا نند مال و دولت و اقتدار ده خو سباب ده دا بدن پا قبر کی زری زری وی چنجی و پیختای دا خود دنیا غا حقیقت اس وفل آخرت و پاخرت کی کچر دا جون چا دغشان پلوب و بسیاتو کی تیر کو عذاب شدید و نذاب دوی سخ او کن دنیا کی دا جون دی دا اللہ دا مرضی مطابق تیر کو و مغفرت من اللہ و رضوان بخن بی دا طرف دا اللہ نو رضا ونگی بی و مل حیات الدنیا او ند جون دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی دے دی آیات کیم دغه شان وای و ان الدار الاخرته او بیشک کور د اخرت لهی الحیوان خامخا کور دا غجون حقیقی دے خامخا کور دا غجون دمیشنے لو کانو یعلمون کدی پوئی دے دا دنیا بے دا اخیرت مقابلہ کی غرکڑی نوام بلکہ سوچ فکر بے ٹول دا اخیرت او دنیا بے دا ضرورت پا اندازے وام مقصد دا دوی با اخیرت رے فَإِذَا عَرَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا عَرَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کل چی سوارشی دا مشرکان پا کشتو کی دعو اللہ را بلی دی اللہ مخلصین له الدین او خالص کا ان کی وی دغی اللہ لردخ پل عبادتو دا بندگی رئی فلما نجاہم الی البر کل چی نجات ور کی دویتا اللہ دو چی طرفتا اذا هم یشرکون نناسا پی دی دا اللہ سر شرکان جوڑی دا غدور د مشرکان یو حال ذکر کئ د مکی مکرمه او د خواوشا د مشرکان دا عقیده وا په وړو وړو مصائب کې به خپل خدایان معبودان لات منات عزا هو الله به را مدد کول خو په لولې مشکلات کې به ای تاواز نه کولو وی به اوس دای کار نشی کوله یو الله برابر او دا د حضرت کرما رضی الله عنه د ایمان سبب هم جوړ شو چکل مکہ مکرمہ فتح شوا نو دا بعض کسان مبارک حکم چ قتل کئی اسلام کی کو نرمین دا نو بعض خلق سر سختی دا آگے کی تقریبا علماء لکلی اسوار نس کسان اس زنانوی سناری نو جدا قتل کئی تردی چیو کافر دا بیت اللہ دا غلاف سر پٹ شوئے ابن خطول نبی علیہ السلام تے اوکا سراغ یا اقوال تا پٹ شوئے دا اللہ حبیوی دا خانکاوی دا غلاف دنان دے ابن فریزائی پی گئی خبر یو پدی کی کرماو ندیو تختیرو او خزی ایمان راڑو او پا اسلام کی دا طریقہ دا کہ یو زنانا چالا امن ور کی زنانا که چالا امن ور کو نباشه وقت ان قتلو لینش دا مسلمانا ندا سے مساوی حکومت دی سید الكائنات دا فتح مکی پا وقت کی غسل کولو او دا ترولو لیلال و امیحانی رضی اللہ عنہا دا اللہ حبیب توئے لشل چو امیحانی رالا اغی سلام واچو دا اللہ حبیب ورتوئی مرحبا دی پا امیحانی بیو لرالے وی ما یو کس تا امن ورکڑے باز روایات تو کراغلی دا دی خاوند او یلی رضی اللہ عنہ استاد ترزوے زمارور وی چزبے قتلو دا اللہ حبیب ورتوئی زو امیحانی تا چی چا تا امن ورکڑے مونگا مرلا من ورکڑے نیو زنانک چالا امن ورکو بادشاہ پلاس نشی اوچتو لے نو بی بی رال اللہ حبیب توئی چیز دا خاون دا پارا امن غوار دا اللہ حبیب ورطا امن ورکو او اکرم رضی اللہ عنہ چکل تختی دو نو حبشی تطلو نو کشتی کے کیناست نو کشتی چپو پا مخکا او دوبی دا نو کشتی والا یو بلوی چیز مون خدایان گرے کار نشی بولے اس لاد بابا و عزاب و یو منات نشی را رسی دے یو دا اسمانون و دزمک و مالک و خالق برا مدد کوئی ورا کله الله دے چا ذہن کو لاو کی اے دا اللہ حبیب ورتے دعوت پیش کول ذہن نو کو لاوے دو او تو کشتے کی ذہن کو لاوش دا باز نہ پو د فلانی پ دعوت کار ونو شو زما پ دعوت کار وس یعنی دے زان مالک گنی دا کو ہدایت دا اللہ لاس کی کله دا باز خلق کو ہدایت دا اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلی ننو نصیب شوے او دا باز صحابو پ لاس سو اگے تا اللہ رب العزت ایمان نصیب نگور دا ذہن دا اللہ دا حبیب پا قرآن بیانو لکھن کلاوے دو کشتے کی کلاو سو ذہن اللہ کلاو کو ویک چرے زمون خدایان سکار نشی کولے نمو خطول مر دا اللہ دا حبیب سر مقابل پدیو کچرے سکولش نیک دریاب کی پکار نرازی نو پہنچے نو پکارو وی اللہ وعدہ دا کدو کشتے ندی روغ رمت ویستم نو زب زم او خپل لاس بدا اللہ دا حبیب پا مبارک و لاسو کی کیدم او زب امو مغا چ او دا دی خلقو کفرم ٹوکنو ایمانم ٹوکنو نو ہم اسلام سر سک اسے گپ شپ والا مسلمانی دا زمونگا دا طبیعت او دا خواہش مسلمانی دا دیو جن دا مونگا یعنی ذلیل پدیو وی ہر کافر پخپل کفر کی سوچرے پی کہتے خبر رکھو ہندو توب کی ٹگی بگی نکے چسر آغا مذہب دے پاغی روان دے سکھ پاغی روان دے مسلمان پخپلی مسلمانای کی دوکباز دے بگئی تخبر مسلمان پخپلی مسلمانای کی سر دوکباز دے وی او اندو پرن چاہے او خبر اکولے یو اندیو مسلمان لوئے چې زما ګور را ګیر سپینه شو اثر می سپین شو خو زمون په مذهب کې دا دی چې د غوا غوا خبر نه کوي زه دا شپیتو کالو لنیز دی ملامه د غوا غوا نه خوړلې او استاس مسلمانان الله چې حرام کړی دا الله رسول دا موږ پروا نه لرو دا ذلت او رسوایی په موږ ذکر راغله مذهب دین زمونږ حق دی خو زمون په عمل نشته فایدار کی بو فلفل کی کله چې سوار شي دی فلفل کی پکشتای کی دعو الله رب لي الله مخلصين له الدين او خالص کون کی وی الله تدخل بلنی او دخل عبادت فلما نجاهم الى البر کل چ نجات ور کی الله بی تدو چ طرف تا اذا هم یشركون نو ناس اپی دید الله سره شریکان جوړی چې دا فلانی کشته نه رويستم او فلانی رويستم اگر دا غدور مشرکان و کشتی کی چال آواز کن اس خوئی پیرانی پیر سیب دا دول سکالو دو با بیڑی ریست او اگر بارا کد دروغ کسی او کہانی جوڑی کن چدا یو بودای و آود آگی دا بچو جنسو اگر طول پا دریاب کی غرق شو او غرق کرن وی پیرانی پیر سیب وزا کدی یو لسمن او غرق کرن پیگئی پی خبر با دا اگر ناپوہ دوستان بیا دا اولیاؤ بیزتی کئی یعنی دمر خلق یو کشتای کی سمر خلق رازی نو چی او سڑے دمر خلق غر کی پا دریاب کی دور خلق کو قاتل شنو اگو ولی کی دیش اولیاء کرام اتدا نسبتو نکر او بے دول اسکالا یول اسکالا پسٹول را جون دیکن یعنی مرگ او جون دید آغا پلاس کے اور گوالام کی قرآن پاک سوئی سورہ یاسین تا سنو تقریبا نارینو زنانو تاک سر یادوی اللہ سورہ یاسین کی وئی وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اللہ وئی کزو سوک دریاب کے غرق کم او ڈوبے کم نک سوک فریاد رس نشتا چی روی باسی مرگ او جون والا مالک سوک دے اللہ دے ڈوبولو والا او نجات ورکولو والا سوک دے لیکفرو بما آتیناہم دیر پار چی دی انکارو کی ناشکریو کی داغسن چورکڑی دی منگ دویتا منگ پی نعمتو کو دا دریاب دا مشکلاتو نمراب بار کر نو دای د نعمت ناشکری شورو کا لیکفرو دیر پارچ دی کفر و ناشکریو کی بما آتیناهم دا حاغ سن چمگ ورکڑی دی دویتا ولیتمتعو او دیر پارچ دی فیدوالی سمر عمر ورطا اللہ ورکڑے او سمر رزق اللہ لکلے نو پاغی دا کافر فیدوالی چی پڑی سارمان پا تیرش ولیتمتعو او دې د پاره چې دای فائدې حاصلې کی فصو فیعلمون زر دې چې دای په پوه شي الله وایي چې مال ورسیږي سترګې پټی شي قبر تر ورسیږي زر دې چې پوه وشي دغه آیات مبارکه کې د بعض مشرکان دی او سوال جواب نبی علیہ السلام ته ویل آتا اوس چې سوای دا حق دی دا دین حق دی و یا رکمون در سره ومنلو کنه نو مونږ به خلق قتل کیو دو وطن نبو موشڑی اللہ وی دروغ وی ما دوی تا حرم شریف وطن ورکڑے نا دا امن زیرے گیر چاپیر دنیا پریشانو کی دا پا قتل و قتال کی دا و دی پا امن و امان جون کی رہے نچی پا حالتی کفر کی دی و ماور تا حرم دا امن زیگر زولے نو حالتی ایمان سر بدی سنگ پا حرم کی پامن نی اولم یرو آیا دی گورینا حرم اور یہ حرم تا حرم ہو لے ہوئی یعنی دیر سیزو نا چی پنور و زیونو کی حرام نو دی تا حرم دا وجن حرام نی لکا حکار کول جیز دی لیکن حدود حرم کی سشے حرام نی نو حرم کی دیر سیزو نا حرام دی زکور تا حرم ہوئی اولم یرو آیا دی گورینا انا جعلنا حرمن دا چی گرزو لے دی منگا حرمن حرم شریف آمنن امن والزے دیت محرم شریف دا امن زے گرزولے ویتخطف الناس من حولہم تختول را تختول شی خلق گیر چا پھر دوینا یو بل وجنی سوک یو تختی سوک یو بانی لوٹا چای او پا مال او جیداد او پا نفس سکی قبضہ کئی ویو تخطف الناس من حولهم تختول را تختول شی خلق گیر چاپی رد دوینا نماو اللہ وی احسان کرے حرم میں ورت دا امن زیور کرے افا بالباطل یومنون آیا پا باطل بانی دا ایمان ساتھی چغد بوتان و عبادت دے دا غیر اللہ عبادت دے بغیر اللہ یقین دے اگے تر کو سجدے کئی پنو میں نظر منخت ور کئی و بنعمت اللہ یکفرون او دا نعمت دا اللہ نہ چ قران و نبی علیہ السلام نے دے انکار کئی و بنعمت اللہ یکفرون او دا نعمت دا اللہ نہ دی انکار کئی وصلی اللہ تعالی فرمائے ومن